حضور، پچھلے دنوں کشمیر، صوبہ سرحد اور پنجاب میں زلزلہ آیا، یہ ارشاد فرمائیے کہ زلزلے کا اسلامی نظریہ کیا ہے، یعنی زلزلہ کیوں آتا ہے؟ زلزلہ کیوں آتا ہے یا زلزلہ کیسے آتا ہے، کیوں اور کیسے، دونوں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، فتاوی رضویہ جلد 27 صفحہ نمبر 96 اور 97 پر کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام زمین کو محیط، یعنی کہ گہرا ہوا ایک پہاڑ پیدا فرمایا جس کا نام ہے قاف۔ آپ نے سنا بھی ہو کوہ قاف، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پریاں رہتی ہیں۔ پھر یہ تو میں نے نہیں پڑھا، البتہ یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ ساری دنیا کو یہ گھیرے ہوئے، اور اس جس طرح جتنا درخت بڑا ہوتا ہے اس کی جڑیں دور دور تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ اس کو پکڑ کے رکھیں، تو اتنا بڑا پہاڑ ہے، اس کی جڑیں جو ہیں وہ بھی اتنی بڑی ہیں، چنانچہ وہ جڑیں ساری زمین میں دور دور تک اندر میں پھیلی ہوئی ہیں، جڑیں کہیے یا اس کے ریشے کہیے، تاکہ اس پہاڑ کو گرنے سے روکیں، آندھی سے یا گر نہ جائے۔ اب یہ جو ریشے ہیں یا جڑیں ہیں کہیں اوپر کو ابھر گئیں، جیسے آپ نے برگد کے درخت دیکھے ہوں گے، پیپل کے، جن میں جڑیں بازو کا زمین کے اوپر ہوتی ہیں اور کہیں کی تھوڑی سی ابری بھی ہوتی ہے، تو جہاں جہاں یہ ریشے ابھر گئے وہاں بن گئی پہاڑیاں، پہاڑ کہیں سطح تک آ کر تھم گئے تو وہ زمین ہو گئی سنگلاخ پتھریلی، کہیں پانی کے بھی بہت نیچے تک یہ پہنچے ہوئے ہیں، تو ان مقامات میں زمین کا اوپری حصہ جو ہے وہ دور تک نرم نرم مٹی بنا رہتا ہے۔ تو زلزلہ جو ہے وہ آنے کا سبب ارادت اللہ، یعنی اللہ تعالی کا ارادہ ہے، جب وہ ارادہ فرماتا ہے جہاں زلزلہ اس نے چاہا تو وہاں کوہ قاف کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہاں کا اپنا ریشہ، اپنی جو جڑ ہے اس کو ہلائے۔ اب اس کو اگر آہستہ ہلانے کا حکم ہوتا ہے تو آہستہ ہلاتا ہے، زور سے ہلانے کا حکم دیا جاتا ہے تو زور سے ہلاتا ہے، جب آہستہ ہلاتا ہے بہت آہستہ ہلاتا ہے، بعضوں کا اتنا آہستہ ہلاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ سائنسی جو آلات لگے ہوئے اس کے ذریعے خبر آتی ہے کہ بھئی جھٹکے نوٹ کیے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ کئی قدرے زیادہ ہلاتا ہے کہ عمارتیں کانپتی ہیں، دیواریں کانپتی ہیں، تھوڑا اس سے زور تو پھر کانچ کی باریاں جو ہیں یہ ٹوٹ جاتی ہیں، پھر مزید اگر حکم ہے کہ زور سے ہلاؤ تو وہ زور سے ہلاتا ہے، جیسے کشمیر میں یا پنجاب میں کہیں زور سے ہلایا گیا، کہیں کم، کہیں اس سے زور سے، اس طرح مختلف انداز میں ہلایا گیا جڑوں کو، تو جہاں زیادہ زور سے ہلایا وہاں تباہی مچ گئی، کہیں لوگ زخمی ہوئے، کہیں فوت ہوئے، کہیں لاشیں بھی کچل گئیں، مضبوط عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ تو یہ دراصل اللہ تعالی کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے، اور کوئی زلزلہ نہیں لا سکتا، اور یہ اسلامی نظریہ ہے زلزلے کا جو میں نے عرض کیا۔ فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کیوں آتا ہے، تو اس کا سبب میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے گناہ کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ بھی 27 جلد میں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب گناہ تو دیکھیں ہر جگہ بڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ بچے ہوئے، باب المدینہ میں گناہ نہیں ہوتے، ایسا تو نہیں ہے، باب المدینہ میں بہت گناہ ہوتے، ہر جگہ گناہوں سے ہم نے زمین کو بھر دیا، تو یہ اس کو ہم اپنا یہ نوٹس سمجھے کہ جب وہ ان پر آ گیا ہم پر بھی آ سکتا ہے، تو باب المدینہ میں بھی ان دنوں جھٹکے تو آئے تھے اور لوگ گھروں سے باہر نکل بھی آئے تھے، یہ ناظم آباد، کلفٹن وغیرہ علاقوں میں، مگر کوئی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تو یہ تنبیہ ہے، مگر بس ہماری حالت، کچھ لوگوں کی حالت اس مصداق ہے، ہم نہ سدھریں نہ سدھریں گے قسم کھائی، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جیسے کہ مریض جو ہے، مریض کو بھی نوٹس ہوتی ہے بعض صورتوں میں کہ وہ گناہوں سے قائم ہو جائے، نیک بن جائے، تو اس سے مسلمان جو مومن وہ عبرت حاصل کرتا ہے کہ یار میں مرتے مرتے بچا ہوں، فلاں مجھے مرض ہو گیا، لیکن منافق کی صفت یہ بیان کی گئی کہ اس کی مثال اونٹ جیسی ہے، کہ اس کو کیوں کھوٹی سے کھولا اور کیوں اس کو باندھا، تو منافق بیمار ہوتا ہے تب بھی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیوں بیمار ڈالا گیا، جب ٹھیک ہو جاتا ہے تب بھی اس کو پلے نہیں پڑتا کہ مجھے یہ کیوں ٹھیک کر دیا گیا، لیکن مجھے مہلت دی گئی ہے یہ وغیرہ اس کی سمجھ نہیں آتا. مومن البتہ ڈر جاتا ہے. اب یہ کہ ہمارے اندر کون سی صفت ہے، یہ ہم خود ہی اپنے اپنے ضمیر سے پوچھ لیں. کیا ہم کو بھی کوئی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس کو ہم اپنے لیے عبرت کا سامان سمجھتے ہیں یا یوں ہی سنی انسنی والی بات کر دیتے ہیں، کاش ہماری اصلاح ہو جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر ہے کہ سزا دنیا میں مل جائے، مصیبت مل جائے، آخرت میں مل جائے، دونوں جگہ مل جائے، دونوں جگہ نہ ملے، یہ اس کی مشیت پر ہے. تھوڑی یہاں مل جائے، تھوڑی وہاں مل جائے، اور بے حساب بخش دے، یہ اس کے اوپر ہے. ایمان پر خاتمہ شرط ہے، بے حساب اسی کو وہ بخشے گا، یہ اسی کا فیصلہ ہے کہ وہ کافر کو نہیں بخشے گا، تو وہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا، نہیں بخشے گا. یہ تے تو قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے 12-25 سورۃ الشورى آیت نمبر 30، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ کچھ تو معاف فرما دیتا ہے. تو گناہ جو کیے ہم نے تو اس کے سبب مصیبت پہنچتی ہے، اور یہ کہ بہت کچھ اس میں معاف بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ ہر مصیبت کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ گناہوں کے سبب ہی پہنچی، ورنہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہیں، آزمائشیں کی بہت ہوئی، ہماری کی آزمائشیں ہوں گی جو ان کی ہوئی. تو یہ ان کے لیے جو مصائب تھے وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتے تھے، ہمارے لیے مصائب گناہوں کو مٹانے کے لیے بھی ہو سکتے اور درجات کی بلندی کے لیے بھی ہو سکتے. مگر ہمیں یہی ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، یہ ہمارے لیے اس میں عافیت ہے کہ اس سے ہماری اصلاح کا سامان بنے گا. ورنہ ہم اس کو درجات کی بلندی کا ذہن بنا لیں گے تو ہم اتنے نیک ہوں تب نہ، اور نیک بھی ایسے ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو نیک کہنے کی بھی اجازت ہو جائے، ایسے نیک. کاش حقیقی معنوں میں کسی نیک کے قدموں کی دھول ہوتا میں، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی ہے، وہ تو نیکوں کے سردار ہیں، صدیق ہیں، صدیق یہ صحابی تو تھے لیکن ولایت کی بھی سب سے بڑی قسم ہے صدیقیت، تو آپ صدیق ہیں اور صحابہ میں بھی سب سے افضل ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا، یعنی انسان ہونے کے بجائے مومن کے سینے کا بال، یہ آپ کی عاجزی ہے. کاش صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ گزر کا کوئی روڑا الیاس قادری ہوتا، انسان نہ بنتا. کہ کبھی ایک آدھ بار بس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ٹھوکر لگ گئی ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.